İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve İklim Acil programı başladı. Ben Can Tombil. Bugün yayında bir konuğumuz var. Bahçeşehir Üniversitesi'nden Canan Acar'la beraber bulunmaktayız bugün stüdyomuzda. Kendisi aynı zamanda Açık Radyo'nun sadık dinleyicilerinden bir tanesi olarak da kendini tanımladığı stüdyoya girmeden önce. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kendisiyle bugün geçtiğimiz hafta sonlanan, geçtiğimiz hafta mı sonlanmıştı? Cuma. Geçtiğimiz cuma. Yani aslında Observer'lar için cuma evet. Sonlandı da hani cumartesi ve pazar devam eden resmi şeyler oldu. Evet. Madrid'deki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nden bahsedeceğiz. Hı-hı. Kendisi orada bulunmaktaydı. Kaç gün geçirdiniz efendim orada? İki hafta. Yani tamamında oradaydım. Tamamında oradaydınız. İzlenimlerinizi öğrenebilir miyiz kısaca? Yani çok kısaca hayal kırıklığı diye söyleyebilirim. Çünkü yani beklediğimiz herhangi bir gelişme olmadığı gibi daha da aslında kapalı kapılar ardına girmeye başladı pek çok şey. Yani ben bir gözlemci olduğum için o yaka kartları diye, evet. Sarı yaka kartıydı benimki ve bir sürü yere girmem aslında çok kısıtlıydı. Mesela Greta'nın geldiği oturumların büyük bir kısmına ben zaten hani izleyici olarak da gidemedim. Hem kalabalıktan hem de kısıtlamalardan dolayı. Yani her ülkenin, her yerin, her şeyin işte bir sorun var ama bir sorun var galiba dediği ama net bir çözümün çok konuşulmadığı. Çünkü politik anlamda net bir çözüm konuşulmadı da işte verimli ampuller gibi. Verimli ampuller. Geri dönüşüm gibi. Hı hı. Hani son kullanıcı olarak bizim yapabileceğimiz şeyler yapılırken artık bir yerden sonra çok fazla bir nasıl diyeyim frustration dediğimiz o yani bir tepki yükselmeye başladı insanlardan. Sürekli bana ne yapmam gerektiğini söylüyorsunuz ama hani siz ne yapıyorsunuz? Evet. Yani şöyle diyeyim, koskoca etkinlikte Coca-Cola'nın sponsorluğunu düşünün. Evet. Ve hani, dünyadaki okyanusları en fazla plastik atıkla dolduran şirketten bahsediyoruz değil mi? Ama oraya bir tane şey koymuş, stand koymuş. Bakın geri dönüşüm böyle yapılır işte. Evet, çalışıyorlar demek ki geri dönüşüm içinde. Ama aynen. Bilimsel raporlara göre, yapılan çalışmalara göre aynı zamanda okyanusları en fazla kirleten şirketlerin başında geliyor benim bildiğim kadarıyla Coca-Cola. Yani su. Evet, su kullanımı. Zaten yani hemen hemen bütün yani temiz su kaynaklarının yanında bir tane Coca-Cola tesisi çöreklenmiş durumda. Evet. Hani. Demek ki oralarda üretimlerini yapıyorlar. Yani insan bu samimiyeti biraz şey yapıyor tabii. Bir düşünüyor hani yani burada çözüm yani acı olan bence şey çözüm finansal olarak anlam ifade etmeli. Evet. Yani ben karbon emisyonumu bundan para kazanmak için düşürmeliyim 6. madde gibi. Evet. En ilginizi çeken pavilyon hangisiydi acaba? Hangi ülkenin? Pasifik adaları vardı. Pasifik adaları. Onlar çok iyiydi. Çok farkındalardı. Hı hı. Yani biliyorlar, yaşıyorlar, görüyorlar. Bizim endişelendiğimiz şey var ya hani ki bence yeni bir şey de değil. Yani Tema Vakfı bunu kaç yıldır söylüyor. Evet. Yani ben çocuktum Türkiye çöl olmasın deniyordu. Hani ben büyüdüm bunu ben diyorum. Ama benim bir çocuğum olursa o diyebilecek mi? Bunu bilmiyorum yani. Evet. Ve benim korktuğum geleceği Pasifik adalarındakiler yaşıyor şu an. Ve hiçbir karar alma mekanizmasında yoklar aslında. Karar alıcı değiller yani. Ya onları temsil eden Avustralya var. Avustralya'nın durumu da ortada. Yani, Avustralyalı delegasyonla ya da herhangi bir temsilciyle temasınız oldu mu acaba? Avustralya'dan Ticaret Bakanlığı'ndan tam çevre bilmiyorum emin değilim ama Ticaret Bakanlığı. Hı-hı. O yani bir sosyal etkinlikte karşılaştım. Kendileri şey diyor. Yani hani bakın hani artık ormanlar yani öyle bir yangın çıktı ki koala cesedi bile bulunamıyor. Hı hı. Hani siz neden hala bir şey yapmıyorsunuz ya da kömür yakıyorsunuz deyince bizim karbondioksit emisyonumuza ilk 20'de değiliz dünyada dedi. Hı Ve hatta şöyle bir hamle yaptı. Türkiye 14. dedi. Yani biraz sen kendine baka döndürdü olayı. Ve bence yani COP'u çok iyi özetleyen bir şey bu. Pek çok ülkeye sen de kendine bak dedi. Ama bir diğer taraftan da Avustralya'nın dünyanın en büyük kömür ihracatçısı olduğundan da bahseden haberler ve raporlar var. Yani kendi ülkelerinde bunları kullanmasalar dahi Asya ülkelerine gönderdikleri bu kömürlerle beraber karbon emisyonlarına sağladıkları katkı muazzam ölçüde olduğu da söylenebilir. Yani Çin'deki kömür örneği tabii ki de. Şimdi burada mesela Suudi Arabistan'da bir örneği var. Suudi Arabistan 2000 yıl olarak 2030 diye hatırlıyorum ama petrolü kendi sınırlarım içinde yakmayacağım diyor. Evet. Yani ve bu arada ciddi bir şekilde güneş enerjisine de yatırım yapıyor. Ama yani satmayacağım demiyor ki. Şu anda önümde bir açtığım rapor var ABC News'ten. Orada bahsedilen bir rapor var. Raporda Rusya ve Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın en büyük karbon ihracatçısı olduğu söyleniyor. Yani karbon emisyonlarına dahil olabilecek olan fosil yakıtların ihracatçısı olduğu söyleniyor Avustralya'nın. Yani kendi ülkelerinde yakmasalar bile ihraç ettikleri ürünleri kullanan diğer ülkeler üzerinden bunu çok sık ve zehirli bir şekilde, oldukça toksik bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Yani biraz retorik yapmışlar galiba size efendim. Yani retorik bir manevra. Bunu dediğim gibi bunu Suudi Arabistan da şey yapıyor. Gerçi çok yani çok dolandım ama çok büyük bir alandı. Ama ben pavilyon olarak Suudi Arabistan'ı görmedim. Yani tabii ki de Kuzey Kore'yi de görmedim de görmeyi beklemiyordum ama mesela Rusya'yı görmedim. Suudi Arabistan'ı görmedim. Bu ülkeleri görmedim. Türkiye nasıldı? Işıl ışıl her yer olduğunu söyleyenler vardı. Türkiye'nin pavilyonuna baktığında. Türkiye pavilyonu büyük, yani şeydi, yeşildi. Bir de böyle bir küre koymuşlar. Altında buzlar eriyor. Hani gibi böyle. İşte hani, ha, farkındalık var yani. Yani keşke küresel ısınmasak ya. Çok iyi olurdu küresel ısınmasak. Sloganıyla mı çıktılar? Çok kötü oldu. Yani ama genel olarak BM konferans, yani bir şey oluyor galiba ya. Olmasa keşke. Yani böyle şeyi gösteriyor. Hatta çok enteresan pavilyonlar yan yana düşmüş. IPCC'nin bu 1.5 derece şeyini gösterdi. 1.5 derece olursa böyle olur. 2 derece olursa böyle olur. Tam karşısında Hindistan var. Yani Hindistan açıkçası Gandhi'nin sözleriyle şey yapıyor. Donatmış yani etrafı. Aynen, işte dünyanın, herkesin ihtiyacını yetecek, o var ya çok ünlü bir sözü. Bunu falan söylüyor böyle. Bir tarafa bakıyorsunuz OECD ülkeleri, yani OECD'nin şeyi var, pavilyonu var. Ondan sonra daha başka neler vardı? Nordik ülkeleri de çok acayip. Biz temiziz diyorlar ki kendi sınırları içinde öyle. Norveç örneğin. Ama şey, ve bunu ben bir kere bir oturumda, yani bizim aslında ekranlardan izlediğimiz oturumlar oluyordu bunlar. Girebilirsek o da. Böyle Baker Room şu falan filan gibi, o oturumların olduğu yerde biz izliyoruz. Orada şey, o bir kere dile getirildi. Hani sadece ülke sınırı içindeki karbon emisyonu değil. Hani export da olmalı bu için. Yani ne kadar ihraç ediliyor da ne kadar dışarıda yaptırılıyor gibi. Hani bu kozmetik sektöründe de olan bir şey. Çocuk işçi örneğinde de olan bir şey. Hani benim firmam çocuk işçi çalıştırmıyor ya da hayvanlar üzerinde deney yapmıyor. Ama hani bunu arka kapıda yaptırıyor bir şekilde gibi. Biraz taşeronculuk diyebiliriz galiba. Tekstilde de öyle olabilir belki. Yani gayet lüks şeylerde, dükkanlarda satılıp işçilerin haklarının korunduğundan bahsedip malzemenin alındığı yerler Bangladeş'teki büyük ya da Hindistan'daki büyük devasa konfeksiyon atölyeleri olabilir. İşçi haklarının gözetilmediği, hatta insan haklarının gözetilmediği alanlar olabilir. Hiçbir hakkın hiçbir şekilde gözetilmediği şeyler. Mesela bana ilginç geldi ama bunu bir takip etmekte bence fayda var. Çin şey diyor, ben artık kömür yakmayacağım. Yani benim stratejime ben bunu sokuyorum. Kömürü çıkartıyoruz. İlginç. Diyor. Ama yani nasıl çıkardıklarına dair bir plan var mı ortada? Hayır. Hani şey, ben Hawaii'den ev alıyorum. Güzel. Güle güle oturun demek. Teşekkür ederim. Denilmesini bekliyor yani, insanlar yani. Kömürü çıkartıyorum. bunun arkasında benim onu bilimsel olarak takip edebileceğim hiçbir şey yok. Dediğim gibi işte mesela Avustralya ve Brezilya'dan böyle iki bakanlıktan insanlarla sosyal etkinliklerde bir araya geldim. Brezilya'daki zaten şey yani troll. Yağmur ormanı diyorum. Ya her sene yağmur ormanı yanıyor. Niye bu sene sadece dikkat ediyorsunuz diye. Dedim yani bu, hani bu mu? Ve şey dediği şey şu. Yani Brezilya'daki ormanları neden yakıldığının bir şeysi hani et için dedi. Et yemeği kesecek misin? Ya bir saldırı gibi geliyor. Hani ama şöyle, ama farkındalar yani ormanların et hayvan plantasyonları için büyük ahırlar ve bu kesimhaneler için yakıldığının, yem üretimi için yakıldığının farkındalar. Şimdi işte Brezilya hükümeti güya şey yapmış hani soruşturma başlatmış. Aktivistleri öldürenler hakkında mı? Yok. Yangın neden çıktı acaba? Yangın neden çıktı diye. Evet. Yani o aktivistlerin öldürülmesini de sordum. Bu konuda da teşekkür ederim. Radyoyu da olmasa ben bilmeyecektim. Şey. Ne olay deniyor? Münferit. Münferit olay. Münferit olay o. İki kişi işte birisi zaten alkollüymüş falan filan. Hani sanki işte ne bileyim kız davası falan diyecek neredeyse yani. O kadar şey ki yani konuşma yani inşaat sektöründen çok gelen vardı mesela. Yani beton ve çimentonun karbondioksit emisyonu onu bir kenara bırakıyorum. İnşaat sektörü zaten ne işleri vardı orada? İnşaatçıların, müteahhitlerin. Şöyle bir şey konuşuyorlar. İşte biz karbon emisyonu daha düşük çimento ve beton karışımları yapıyoruz. Daha sonra işte şey green building, ya o yeşil bina. Ha, evet. Şey tabiri vardır ya bu green washing diye. Ya hemen hemen her şeyin üstüne eko etiketini yapıştırabiliyorsunuz ki BM zirvesinde her şeyin üstüne eko vardı yani. Her şeyin. Evet, bu arada Norveç demişken Norveç'in yeni seçilmiş olan petrol bakanının da rüzgar türbinlerine beyaz canavarlar dediği aklıma geldi. Orada da ayrı bir şu anda durum söz konusu. Avustralya'daki mercan resiflerinin etrafındaki bölgeye de yeni araştırmalar, petrol araştırmaları, sondajları yapılacağına dair haberler çıkmaya başladı. Arktik bölgesindeki zaten Norveç üzerinden devam etmen ve daha fazlası yapılmak istenen çeşitli sondaj çalışmaları var. Gemilerinin Türkiye'ye gönderilip ardından Ege ve Marmara ve özür dilerim Karadeniz'de sondaj çalışmalarıyla başlatılacağına dair yapılan açıklamalar var Türkiye tarafından. Her tarafta farklı bir şekilde kullanımın dozunun arttırılmaya çalışıldığı bir fosil yakıt söylemi var. Onlar orada var mıydı? Varlardı. Fosilciler. Varlardı, varlardı. Kesinlikle varlardı. Yani bir kısmı da yani bizim gibi sarı da değildi. Hani yani sarı çünkü şeydi ya biz atıldık kovulduk falan hani o kadar etkisiz insanlardık ki biz. Turistik amaçla gelmiş gibi. Ha bir de yani şey tavırları var birazcık da. Şimdi siz anlamazsınız diye. Yani ben açıkçası ben bir kadın olarak zaten bir erkeğin bana şimdi sen anlamazsın diye açıklamasına. Açıklaması deniyor ona hatta. Aynen alışığım. Yani şeyi bilmiyor. Yani konuştukları konu beni etkiliyor, beni ilgilendiriyor. Benim bu konuda söz söyleme hakkım olmalı. Veya soru sorma hakkım olmalı. Ama benimle arasında duvar var. Benim sesimi iletebilecek insanların hangisi fosil lobisinden ben onu hani çünkü yakalarında kömürle dolaşmıyor ki evet. Bu insanlar. Ben onu bilmiyorum. Evet. Yani kadın hakları falan konusundan biraz daha iyi geçti tabii COP. Yani gender day yaptılar. Hani onu cinsiyet günü çevirince biraz basit kaçıyor galiba ama. Toplumsal cinsiyet günü olabilir belki. Gibi. Bu arada açıklama yapıyor dediğim zaman da aynı zamanda bir açıklama yapmış oldum galiba. Evet geçen. Kusura bakmayın öz eleştirimi de buradan yapayım dinleyicilerimize sizin huzurunuzda. Yani şey hep bir cevap geliyor ve o cevap finansla ilgili bir cevap oluyor. Şimdi ne yapalım diyor mesela. Durdur yani kömürü durdur. Hani doğalgazı bile demiyorum ilk etapta. Kömür bir gitse kömür yani hani sonrasında o da gelmeli de bir adım. Yani bütün ülkelerin 2020 hedefleri vardı. 2020 stratejik hedefleri kitapçığa basılmış. 2019'un aralığında bunu dağıtıyorsun. İlginç. Yani hangi hedefe kim varıyor? Nasıl ölçülecek bu? O kadar komik ki aslında. Ki yakın zamanda yapılan araştırmalarda Paris İklim Anlaşması üzerinde varılan mutabakatın hedeflerini tutturulamadığını da net bir şekilde ortaya çıkardı. Hem de büyük ülkeler, G20 ülkeleri üzerinde bakıldığında, hesaplandığında. Benim COP'ta edindiğim izlenim şu, yani Paris Anlaşması aslında belki de hani ülkeler arası bir beraberliği getirme umudu yarattı. Hı hı. Ama Paris Anlaşması'nda bu country determined contribution gibi bir tabir var. Yani yok, nation determined contribution, NDC yazıyor. Yani ülkelerin kendine kendiniz göre şey giyinmesi, yapıyorsunuz. Evet. Hani yani sanki işte biraz açık radyo gibi, herkes biraz contribution yapacak, katılacak. Ama gene de açık radyo içerisinde belirli zaman dilimleri var ve bu zaman dilimleri içerisinde yayınınıza başlarsanız bitirirsiniz. Hah, işte tam onu diyecektim. Yani böyle gönüllülük esasıyla ilerleyen bir kuruluş, hangi tabiri kullanmalı bilmiyorum, böyle bir yapıda bile, hı hı, bir organizasyon ve bir aslında bir katılımcılık kural ve kural var ve commitment. Evet, verilen söz. Bu sözler vardı, var ve tutuluyor. Şimdi zaten Paris Anlaşması'nda herkes kendi kafasına göre bir söz veriyor. Ve bu sözleri tutup tutmadığına dair de herhangi bir bağımsız ölçüm mekanizması yok. Yok. Evet, o yüzden Greta Thunberg ve arkadaşları yaptıkları eylemleri buna dayandırıyorlar. Greta, fosil yakıtların yer altında tutulmasına dair bir kural yok. O zaman biz de kendi geleceğimiz için kurallara uymak zorunda değiliz diyerek okul boykotlarına, okul grevlerine başlamışlardı. Genç iklim aktivistlerini gördünüz mü? Gördüm. Çok yani şeydi, hatta böyle çok tatlılardı. Tek başlarına falan dolaşıyorlardı. Hı-hı. Böyle soru soruyorlar, ediyorlar. Hatta bir tane gördüm, daha platforma boyu yetmiyordu. Ve şey yani ben çok utandım ya. Korkuyorum dedi mesela birisi. Yani çocuklardan. Evet. Çünkü Yeni Zelanda'dan geliyormuş. Orman yangınlarının tam olduğu mevsim aynı zamanda. Ve fırtınalar da var ve deniz seviyesinin yükselmesi de var. Onların durumu çok daha kötü. Evet, şu anda karşılaştırdığımız zaman diğer. Evet. Türkiye'de de dahil olmak üzere. Pasifik, Pasifik adalarından gelen. O böyle küçük adalar var. İsimlerini cahil. Vanuatu gibi bir Samoa sürü ada gibi. Evet. Zaten temsilcileri Avustralya, yani hani yazık. Mesela ben gururluydum çünkü benim temsilcim Türkiye'ydi. Hey. İşte yani zaten temsilcileri Avustralya. Pek çok adada şey olmuş durumda. Hani kaynaklar kurumuş durumda neredeyse. Ve bu çocuklar bir yere gitmek istemiyorlar. Göç etmek zorunda kalacaklar ama bir yandan baktığınız zaman gidişatın haline. Ve hayatlarında başlarına gelecek en iyi şey ırkçılık olacak o zaman. Muhtemelen. Hani kamplar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Katar Katar giden insanların büyük bir kısmını da zaten Honduras'tan, Venezuela'dan ve Guatemala'dan gelen insanlarla yapılmış olan röportajlarda da ilk başta gıda sorunuyla karşılaştıklarını, sonra işsizlikle karşılaştıklarını ve bunların temel sebebinde yaklaşmakta olan iklim felaketleri olduğunu birebir dile getiren insanlar var. Ve bu sebepten ötürü yollara çıkıp Amerika Birleşik Devletleri'ndeki duvarı geçebilirlerse de kamplara, kamplarda da çocukların ölümleri gibi olayların içerisinde bulunduğu sefil bir hayata doğru adım atıyorlar. Koşar adım atıyorlar hatta. Geçen şey oldu. Yani zaman kavramı zaten gitmiş de bu şeyde. Anne babalarla çocuklar, evet, ayrıldı. O çocuklara ne oldu? Biliyor musunuz yani bir herhangi bir, ben bilmiyorum o çocuklara sonradan ne olduğunu bilmiyorum. Takip de edilmedi. Yok yani hani şey gibi, az önceki programda sokak köpeklerinden bahsediyordu. Hiçbir akıbetleri belli değil. Yani o şekilde oldular. Bu arada kayıt yapıyoruz. Az önceki program dediniz. Bir önceki program. Ay, yoksa az önceki program tamam, olan açıkçası olacak. Perşembe günü olan programda, evet, bahsediyorum. Teşekkür ederiz. Yani şey, benim için üzücü olan nokta şey oldu. Yani şöyle deniyor çocuklara. Ya bu çocuklara bu aklı kim veriyor? Bunun arkasında, bu çocukların arkasında kimler var? Hani şey vardı ya, Gezi'de de bir şey vardı. Dış mihraklar. Hani o kadar insanın aklı başında böyle bir talep, yani şey var, bu yapamazlar. Bu dünyada 13-14 yaşındaki çocukların evlenme kararı verebileceği, yani kabul edilebiliyorken veya Amerika 16 yaşındakine silah verebiliyorken kalkıp bu çocukların dünyanın geleceği hakkında bir fikir sahibi olmaları şüpheyle karşılanıyor. Ve bu sadece şey değil, böyle fosil yakıtçılar ya da iklim değişikliğini inkar edenler değil. Aynı zamanda iklim hareketinin içinde olan insanlar tarafından da şüpheyle karşılanıyor. Türkiye'den bahsediyorum şu anda. Yani lafım hemen hemen her değil. Yerde şey. Hani bu en son artık çarşamba günü çocuklar bir sahneye çıktı, indi. Onlara bir şey olmadı ama ondan sonra bu işte hani içeride plenary denen oturumların evet. olduğu o şeyin orada. Bayağı böyle hani bizim tencere tava havası gibi ses çıkartan bir şey yaptılar ve çoğu hani... Darp edildiklerini söyleyenler var. Olmuştur. Hı hı. Çünkü... O yüzden çağrı yaptı çocuklar ve dünya genelinde greve çıkıldı. İstanbul'da da İzmir'de de aynı zamanda evet, etkinliklerle protesto edildi bu şiddet. Yani oradaki güvenlik görevlilerinin genç iklim aktivistlerine Paris'te iklim zirvesinde uyguladığı şiddet protesto edildi. Kalabalık bir şekilde. Yani neden böyle bir şiddet uygulandı ya da neden hani kendilerini güvenlik tehdidi. Ben şunu düşündüm, yani bu insanların orada ses çıkarması güvenlik tehdidi. Hı-hı. Ama içeride nasıl daha çok kömür yakabiliriz ya da ne yaparız da para alırız ama işte karbondioksit azaltmayız diyenler bir tehdit değil. Evet. Galiba buna business as usual deniliyor. Yani geldiği gibi, yok bu böyle gelir böyle giderciler içeride. Evet. Bu gidişata dur demek isteyenler dışarıda. Bir Northeastern'dan bir şey vardı, gözlemci vardı. O mesela şey demişti bana, hani suits versus backpackers gibi. Ha, takım elbiseliler, nerede? Çantalılar, sırt çantalılara karşı. Umarız sırt çantalılar daha kalabalık olur ve kazanırlar. Yoksa gezegen hapı yutmuş durumda da diyebiliriz galiba. Daha kalabalığız aslında. Hı-hı. Kesinlikle daha kalabalığız yani. O zaman neye ihtiyacımız var efendim? Hesap soracağız. Hesap soracağız. Yani katılıyorum. Bu böyle ve rahatsızlık verilecekse verilecek yani. Katılıyorum. Çok teşekkür ederiz. Gayet ben güzel bir sohbet oldu. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla beraber iklim acil programına devam edeceğiz. Bu hafta programımızda aynı zamanda bize eşlik eden Canan Acar'a da teşekkür ederiz geldiği için. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim ağırlığınız için. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Can Tombil.